Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programında daha beraberiz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burul. Bu haftaki programımızı Hildur Gudnadottir'den Strokur adlı parçayla açtık. Zira bu hafta gösterime girecek filmlerden birinde kullanılıyor. İşe yarar bir şey. Pelin Esmer'in yeni filmi bu hafta gösterimde. Pelin Esmer de stüdyomuzda. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Evet, şimdi işe yarar bir şeyi uzun uzun konuşacağız ama ona geçmeden önce her zaman olduğu gibi öncelikle iletişim bilgilerimizi vermek istiyoruz. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller@gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Elif Gözek Doğan'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta zaten biraz yerli ağırlıklı bir hafta da var. Bunların arasından da hem İstanbul'da hem Adana'da gayet güzel şekilde karşılanan, gösterilmiş olan işe yarar bir şey öne çıkıyor. Biz de seninle uzun uzun konuşmak istiyoruz filmi. Pelin Esmer'i bazı dinleyicilerimiz belgeselci olarak belki hala hatırlıyor olabilir, oyunla başlayan kariyerinde, uzun metrajlarında. Ama artık tamamen kurmacaya dönmüş vaziyettesin. İşe yarar bir şey de biraz böyle kişisel bir hikayeye de benziyor. Ana karakterin yaşı, hayattaki yeri gibi. Nereden yola çıktın? Onunla bir başlayalım mı? Senaryo sana ait olduğu için değil mi? Hikayesinden başlayalım dedik. Evet. Bu arada belgeseli tamamen boşlamış değilim. Yıllar sonra, 14 sene sonra bu yaz bir belgesel çekimi yaptım. Ne güzel. Evet, çok da heyecan duyarak yine Mersin'in köylerinde. Ona da tekrar dönelim işe yarar evet, bir şeyden döneriz. Sonra. Dolayısıyla çok iyi geldi o aradan sonra. İşe yarar bir şeye gelirsek nereden çıktı hikaye? İlk defa biriyle birlikte yazdım senaryoyu. Barış Bıçakçı ile birlikte yazdık. Çok yeni bir tecrübeydi benim için. Ama başta birazcık endişelerim olmasıyla beraber, yani Barış'tan dolayı değil de birlikte yazmak. Çünkü yazmayı hep çok yalnız bir eylem olarak hayal ettim ve öyle yaşadım. Birlikte düşünmek nasıl olur onu çok bilmiyordum ama çok da korkmadım galiba. Yani bir şekilde Barış da çok iyi bir yol arkadaşı. Sinemada da deneyimi olan evet, bir isim. Evet, kesinlikle. Bir de hakikaten senaryonun, filmin önemli ama sadece bir parçası olduğunu çok iyi bilen bir yazar. Bu da tabii önemli. Çalışmanızı çok rahatlatan bir şey. Nasıl çıktı? İşte bir gün Barış'ın beni arayıp şair bir kadınla ilgili beraber bir şey yapmaya ne dersin lafıyla çıktı her şey. Sonra da başımıza böyle bir ton tatlı bela aldık diyelim. Heyecanlı bir cümleydi bu. Ve özellikle Barış, yani lütfen şehirli bir film yapalım dedi. Yani benim de özlediğim bir şeydi bu açıkçası. Yani izleyici olarak şehirde geçen, şehirli karakterlerin yer aldığı bir film yapmayı izleyici olarak özlemiştim. Bari biz yapalım dedik. Dolayısıyla buradan yola çıktı ve işte ben deneyelim dedim. Çok böyle farklı yerlere girdik, çıktık, bir ton yol denedik ve sonunda işte bu Leyla, Yavuz ve Canan'ın serüveninle bitirdik diyelim. Filmin önemli bir bölümü trende geçiyor aslında. Evet. Hem şehirli hem de böyle nostaljik şehirler. Yani çünkü tren şehir hayatının nostaljik öğelerinden biri olarak kaldı gibi. Haydarpaşa'yı kaybetmiş olmanın herhalde üzüntüsü hepimizin içini sızlatıyor. Ama oradan yaptığımız tren yolculukları, özellikle uzun yataklı vagonu işte olan yolculuklar herhalde herkesin hafızasında ayrı bir yere ait. Tren çok canlı bir mekan olarak kullanmışsınız ve tasarlamışsınız. İkimizin de, Melis'le ikimizi de zaten hani filmin içine alan bir anlamda hani ilgimizi böyle en üst seviyeye çıkarsan bölüm orası oldu. Ben görsel olarak treni, o mekan olarak kullanma şeyini de çok sevdim estetik olarak. Zaten hani kendisi buna çok müsait. Orada da zannediyorum. Yani zorlukları neydi? O tren fikri nereden çıktı? Hı hı. Çünkü biraz hani hikayenin bölümleri var aslında. Doğru. Tren bu senaryo için çok çok doğru ve fonksiyonel bir araçtı açıkçası. Yani böyle iç dış yolculuğunun çok olduğu bir senaryoda mekanın da içeride ayrı bir dünya kurmaya müsait olup dışarıda sürekli akan bir dünyayı takip edebiliyor olmamız çok tesadüfi değil tabii. Yani o açıdan Leyla'nın içiyle dışı arasında gidip gelirken trende de trenin içi ve dışını da aynı karede görebilmek ye uygun bir mekan. Sonra çok çekerken tabii çok klostrofobik, çok cambazlıklar gerektiren bir mekan ama hissedilen kısmında öyle değil. Çünkü çok farklı yerleri var. Yani işte mesela restoranı, işte çok farklı karakterleri içine yerleştirip bir sürü hikaye yazabileceğiniz bir yer. Karakterlerinizi biraz daha böyle gizlemek, insanlardan kaçırmak istediğiniz zaman kompartmanlara alabileceğiniz bir yer. Canan'ın bu kadar böyle sıkışmış bir durumdayken kaçışına her an izin verebilecek bir yer. Yani otobüste olsa düşünün. Mümkün değil. Böyle bir yolculuğu otobüste yapmak istemezdi diye düşünüyorum. Hiç olmazsa burada yine yakalanıyor birilerine ama kaçış alanı verebilen bir yer tren. Bir de tabii yani görsel olarak dışarıda sürekli akan dünya o kadar hayatı düşündürtüyor ki ve o kadar o şehirlerin içinden geçerken uzaktan dahil olan hikayelere uygun. Bizim için de o çok önemliydi. Yani direkt hikayemizin içinde olmayan ama önümüzden yavaş geçtiği için bir şekilde hafızamızın bir yerine küçük de olsa bir iz bırakan bir hareketli bir dünya kurması çok... Evet, bir de hiç birbirini tanımayan karakterlerle başlayıp onları bir araya getirmek için hani her yere artık uçakla gider olduk. Yok öyle bir şey. Biniyorsun, iniyorsun, ne bir çok sohbet. Doğru. Hani o aralarında birbirlerine açıldıkları noktalar öyle 45 dakikalık bir saatlik yolculukla olacak iş değil. Aynen öyle. Yani o yolculuğun o kadar uzun olması da treni seçmemize bir sebep. Bir de uzun otobüs yolculuklarında bile bu çok mümkün değil. Çünkü evet. İnsan hani maksimum yanındakiyle konuşuyor bir yere kadar. Ve orada da aslında bir mahremiyet sorunu var otobüs. Tabii. Çok iç içe, önün arkan herkes muavin falan. Tren dediğin gibi aslında çok o açıdan kaçış alan sağlayan bir yer. Karakterlerin karşılaşması için de ve ilişkilerin farklı seviyelere, boyutlara geçebilmesi için de imkan sağlayan bir ortam. O yüzden mesela bir önceki filmin Gözetleme Kulesi'nde de aslında otobüsler vardı ve o otobüslerin işte bekleme, mola yapma mekanları, hani o hub'lar önemli bir yer taşıyordu. Burada da trene geçtin hani. Bir de uçakta belki bundan sonra. Belki gemi. Şimdi uçak çok hızlı olur. Gemiye böyle bir hevesim var, dur bakalım. Bana uçak yani terminaller hep ilginç. O bekleme, evet. O geçiş, transit bilmem ne falan filan. Hani oradan da bir hikaye çıkar belki. Bakalım. Evet, bu arada o ufak mekanda özellikle zorluklardan bahsettin ama Adana'da da görüntü yönetmenliği ödülünü kazandırdı. Evet. Oradaki o ustalık, yani geri kalanı da tabii ama o trenin içindeki hakikaten dar alanda onu çekebilme gerçekten büyük bir maharet. Evet, Gökhan Tiryaki hakikaten çok hak ederek aldı o ödülü. Treni ilk başta ben hareketli trende çekmeyi düşünüyordum. Çünkü yeşilde çekmek gibi bir deneyim yok ve ürkütücü bir şey. Yani bunu hakikaten hakim bir görüntü yönetmeniyle yapabilirsiniz. Ama hareketli bir trende çekmek de gerçekten çok zor. Yani hele ki bu senaryo için. Çünkü ben içerideki görüntünün arkasında ne göreceğimi önceden biliyorum. Tam onun ona denk getirilmesi. Arkada herhangi bir şey geçiyor olsa... Olabilir ama şimdi dışarıda da bir hikaye anlatmaya yelteniyorsam bu bayağı bir meşakkatli olacaktı. Yine ikna etti Gökhan ve iyi ki de öyle yaptık. Çok da iyi bir post prodüksiyon ekibiyle çalıştık. Kerem Kurdoğlu ve ekibiyle. Onlar da sette yanımızda oldular hep. Çünkü hı-hı, ileride olabilecek olası sorunlara baştan bize bildirip ona göre çekmemize sağladılar falan. Haydarpaşa'daki duran trenlerde çektik. O gördüğünüz meşhur hani o grafitili trenler var ya, mekanımız orasıydı. Onların içinde işte bir yemekli vagon, bir kuşetli, bir şey yataklı vagon seçtik. Oralara yeşil şeyler serildi. Benim için en heyecan verici şey, evime yürüyerek gittiğim ilk set. Ve Haydarpaşa'ya gidiyorum. Yani iş yerim Haydarpaşa. İşte yemeğimizi orada yiyoruz falan. Hakikaten ayrıca güzel bir deneyimdi. Seyircilerimiz ama dinleyicilerimiz aldanmasın. Bu arada filmi izlediklerinde görecekler ki filmi hakikaten çok farklı yerlerde çekmişsiniz. Evet, evet, yani bu filmi yazık yollarda çekmişler, helak olmuşlar diye düşünüyor insan izlerken. Evet. Dolayısıyla duran trende çekimleri yaptık. Çok dar şeylerde. Ona göre aparatlar kullandı Gökhan tabii. Yani o daracık koridorlara sığacak şaryolar, işte varyo dediğimiz kollar, işte böyle o uzaktan biz uzakta durup da içeriye sokabileceğimiz aparatlar. Işık kontrolü çok önemliydi. Yani özellikle bu kadar yansımalara önem verdiğim bir senaryoda ışığı çok kontrolü kullanmamız gerekiyordu. Ona çok yardımcı oldu. Bir de yaptığım ön çalışmaların tabii çok büyük katkısı oldu. Yani belki 7-8 kere bu tren yolculuğunu yaptım çekimden önce. Her ekibe katılanla tekrar giderek. Bütün o yolculuklarda arkamızda göreceğimiz görüntüleri belirleyip, hatta prodüksiyon ekibinin saatlerce GoPro'larla çektiği görüntüler var. Oturup günlerce oturduğum yerden böyle şey gibi, ajan gibi, nerede işte Balıkesir'deki istasyondaki adamı izlemek çok heyecanlı, çok eğlenceliydi gerçekten, ama çok uzun bir süreç. Neyse, sonuçta o gezilerde seçtiğim mekanlara referans alarak yeşilde çektik. Yani burada şöyle bir şey göreceğiz, ona göre ışık yapalım. Bu bayağı riskli ve zor bir iş gerçekten, ama çok da güzel oturttular. Sonra çok iyi bir prodüksiyon tasarımı istiyor aynı zamanda. Evet, gerçekten. Yani sonra gittik o aynı mekanları çekimlerden sonra Gökhan'la beraber çektik daha iyi bir kamerayla. Sonra da Keremler de yerleştirdiler. Gerçekten müthiş bir iş çıkmış. Evet. Emeğinize sağlık diyelim tekrar. Hikayeye dönecek olursak, evet, şahiş karakterimiz Leyla var. Daha tren istasyonunda, garda, peronda beklerken yanında babası olan genç bir kızla tanışıyor Canan. Baba son derece samimi bir biçimde, hani göz kulak olur verin şeyiyle kızını emanet ederken... Leyla için aslında o an çok üzerinde durmadığı bir şey belki, ama trene bindikten sonra Leyla ve Can'ın ilişkisinin gelişmesi, sonra işin içine Yavuz'un hikayesinin girmesi. Ben de böyle çok ipucu vermek istemiyorum. sonra o üçünün kesişen hikayeler üzerinden Leyla İzmir'e doğru 25. mezuniyet yemeğine arkadaşlarıyla buluşmaya gidiyor. Ki onun da hayatına yaptığı ilk kez bir şey. Onun için de zor bir şey aslında hayat deneyimi açısından. Döndü. Canan'ın ise önünde çok başka bir şey var. Mesele var. Yavuz'un dertleri ise bambaşka hayatta. Evet, çok daha fazla ipucu vermeden oyunculardan bahsedelim. Oyuncular zaten tamamen o üç karakter üzerine kurulu olduğu için ve dar mekanda olduğu için çok önemli. Bu arada ben de dipnot olarak bu hafta 25. yıl mezuniyet yemeğime yeni gittiğimi söyleyeyim. Filmden sonra farklı bir şey deneyim oldu. Daha da anlamlı oluyor. Evet, Başak Köklükaya, Öykü Karayel ve Yiğit Özşener ile çalıştın. Evet. Oyuncuları seçmen nasıl oldu? Aklında oyuncuyla ya da hani Barış'ın aklında öyle bir şey var mıydı? Ya da yazdıktan sonra mı aramaya başladınız? Yazdıktan sonra oldu. Yazarken aslında yoktu kafamızda oyuncular. Ama yazarken kafada hayali tipler canlanıyor. Yani fizikler, yani çünkü biraz hemhal oldukça karakterlerle ister istemez kafanızda böyle bir fizik, bir bakış oluyor. Ve belki de onu arıyorsun yani kastta da. Yazdıktan sonra uzun bir zaman ayırdım ona. Çünkü çok kritik bir şeydi. Ama kısa bir süre sonra ilk aklıma gelenlerden biri Başak'tı. Uzun süredir ortada yoktu. Evet, üstelik. Bir şekilde sanıyorum o da Leyla rolünü benimsedi ve dönmek istedi. Başak hem oyunculuğu hem ifadesi açısından benim için doğru bir kasttı. Çünkü bu kadar bakan bir karakterin bakışları nasıl baktığı, nasıl bir yüz ifadesinin olduğu oldukça... Bir yandan da gözlemci bir karakter, evet. O şair haliyle dünyayı sürekli içine alıp sonra belli ki bir noktada o şiirler çıkıyor. Doğru. Öykü de işte daha Öykü 19 yaşındayken Crack'teki oyununda izleyip çok beğenmiş... Aklımın bir kenarına yazmış. Hepimizi o oyunla. Evet, pek çok kişi orada, evet, onu izledi. Güzel şeyler. Büyük bir bizim şans. Tarafta. Büyük bir şans ilk oyununda. Ve onun için yani bir gün birlikte çalışmak isterdim diye düşündüm hep. Hatta Gözetleme Kulesi içinde düşündüm ama o rol için biraz daha küçüktü. Yaşı küçüktü. Ama Canan'ı yazdıktan sonra o da ilk aklıma gelenlerden biri oldu. Ve sonuçta ikisini birlikte audition yaptım. Çünkü çok önemliydi. İkisi tek tek olağanüstü bile olsalar birlikteliği, enerjileri çok önemliydi. Ve ikisinin birlikte görünce de hakikaten Leyla ile Canan dedim. Sonra Yiğit'e geldi. Sıra geldi. Yiğit'le de audition yaptık. Yiğit de çok iyi bir audition verdi. ve çok büyük bir şeyle. Çünkü biz adamı biraz hakikaten öyle hayal ettik. Yani biraz daha böyle daha hayattan, yani biraz öyle bir anı böyle keyfince yaşayabilecek kapasitede. Hı-hı. Ya da öyle istediği gibi biraz böyle yönlendirebilecek şeyde bir ifadede birini arıyorduk. Yiğit de çok ciddiye aldı rolünü. Çok güzel hazırlandı. Kilolar verdi epey. Saçlar sakallar böyle 6 ay neredeyse öyle dolaştı. Ciddi bir fiziksel değişimden geçti. Evet, bayağı bir fiziksel. Ama oyuncular için bence fiziksel değişim oyun role hazırlanmak için çok yardımcı bir şey. Evet. Biraz farklılaşmak iyi bir yardımcı oluyor. İçinden başka bir ben çıkarmak gibi bir şey değil mi? Evet. Öyle. Şimdi bir parça daha çalalım filmde kullanılan müziklerden. Sonra hem müzikleri konuşuruz hem filmin yolculuğunu da konuşuruz. Şimdi biz filmde kullanılan versiyonunu dinlemeyeceğiz tabii. Çünkü filmde yemekli vagonda oyuncuların mırıldandıkları bir türkü bu aslında. Geleneksel bir türkü dinleyeceğiz ama İzmir'e doğru gittikleri için Ah Bir Ateş Veri Tolga Çandar'dan dinleyelim dedik. Evet. Bir ateş ver cigaramı, yakayım. Sen salın gel, ben boyuna bakayım. Sen sarhoş ol, ben kahrını çekeyim. Uzun olur gemilerin direği, uzun olur gemilerin direği. Ah yanık olur anaların yüreği, ah çatal olur efelerin yüreği. Vura taşı yavur sinen koyansın, arkadaşlar uykulardan uyansın, arkadaşlar uykulardan uyansın. Uzun olur gemilerin direği, uzun olur gemilerin direği. Ah yanık olur anaların yüreği, ah çatal olur efelerin yüreği. Ah Bir Ateş Verdi dinlediğimiz parça Tolga Çandar'dan. Bunun başka bir versiyonunu bu hafta yeni gösterime giren İşe Yarar Bir Şey filminde dinliyoruz. Açık Radyo 94.9'da Sinefil devam ediyor ve İşe Yarar Bir Şey'in yönetmeni Pelin Esmer'le sohbetimize de devam ediyoruz. Evet, biz aslında önceden kaydediyoruz bu programı. Film Cuma günü vizyona girecek. Ama vizyon sonrasında festival yolculuğuna da devam ediyor. Yani bir taraftan İstanbul'da başladı, Adana'da devam etti. Yurt içinde Malatya ve Boğaziçi film festivalleri geliyor. Yurt dışı da var hani. Evet. Bir süre daha yollarda olacaksınız gibi gözüküyor. Doğru. Malatya'dan ve Boğaziçi'nden hemen sonra Tallinn'e gidiyoruz. Estonya'ya. Tallinn Black Nights Film Festivali'ne gideceğiz. Sonra Ocak'ta da Göteborg var. Daha aradakiler çıktıkça paylaşırız sizinle. Seve seve. Kuzey ülkelerine Kuzeye doğru. Kuzeye evet, doğru. Evet, yollanıyoruz. Evet, trende yolları kesişen iki karakterin eklenen üçüncü bir karakterle beraber İzmir'de devam eden hikayesi aslında işe yarar bir şey. İzmir fikri de mesela Barış'la yazarken, şimdi Barış'ı daha ziyade Ankara hikayeleriyle ve Ankara ilişkisini biliyoruz. Bu sefer İzmir, o senin katkın mıydı yoksa Barış'ın aklında var mıydı mekan olarak? İzmir aslında bu arada filmde mekanların adı yok. Tabii ki biz görünce İzmir olduğunu bilenler anlıyoruz ama yani filmde mekanlar belli değil aslında. Biz o tren yolculuğunu yaptık. Aslında ilk yazdığımızda İzmir'den Ankara'ya doğru hareket ediyordu tren ve adam Ankara'daydı. Fakat ben Yavuz'un evini önce bulup ona göre aslında şehre, çünkü sonuçta asıl mekan evi gideceğimiz şehre yerde. Vardıktan sonra evet, en önemli yer en orası. Önemli yer orası. Ve ben de onu çok daha tam da böyle neredeyse sokağın ortasında, çok da hayatın içinde bir mekan hep hayal ettim yazarken. Önce Ankara'da da baktık biraz ama ben Ankara'da bunu göremedim, bulamadım. O derinliği de bulamadım. Ve sonra ya dedik niye o zaman ters gidebilir bu tren? Ve sonra İzmir'e, yani sonuçta İzmir, bu yolculuklarda tabii İzmir'de çok vakit geçirdim. O hayal ettiğim gibi ya, bu hakikaten de tam da böyle şeyin hayatın ortasında çok hareketli. Hı hı. Çünkü hiç karanlık hayal etmedim o evi. Yani içinde olmasa bile pencerenin arkasının içinde olduğu bir mekan arıyordum aslında. Kordon da bunun için ideal bir yerdi yani. Ankara'da biraz zor oldu bu. Evet, Ankara özellikle ışık dediğimizde biraz zor evet. Yani daha karanlık bir sahne hayal etseydim belki Ankara daha uygun olurdu ışığından dolayı dediğiniz gibi. Ama daha ışıklı bir yer hayal ettik. Müzik seçimlerinde hazır çalmışken de parçaları, hani bir yandan İzlanda'ya gidiyoruz bir yandan tabii hani bir türkü söylenmesi doğal da Hildur Gudnadottir seçimi nereden oldu? Valla senaryoyu yazarken bu cello'ya karar vermiştim. Çünkü senaryonun parçası aslında cello. Yani sadece cello'nun sesini, tınısını sevdiğim için değil. Senaryoda adamın üst katında oturan komşuyu uzaktan gördüğümdeki şeyinin, enstrümanın büyüklüğü ve şekli de önemliydi. Yani uzaktan bir piyanisti değil de cellisti görmeyi daha belki... daha hoşuma gitti belki. Ve tabii o zamandan beri de hep cello'nun müziklerini dinliyorum. Pek çok cellist dinliyorum. Hildur'u da ilk şeyde keşfetmiştim. Jinde. Reha Erdem'in filminde ki çok da güzel iki parçasını kullanmış. Çok dinliyordum Hildur. Ama onun dışında da çok dinledim. Hatta şey, orijinal yaptıralım dedik falan ama bununla o kadar bu parça böyle bir şekilde montaj sırasında oturmuş ki kafama, dönüp dolaşıp yine oraya gittim yani işte biraz döndüğümüz yer ora oldu. Demek ki bir şekilde o parça ile senaryo kafamda çok oturdu. Onun dışında şeyde, jenerikte bir müziğimiz var. Sedef Erçetin. Aslında biraz geç tanıştık. Keşke daha önce tanışsaydık. Belki Sedef'le çalışabilirdim diye düşündüm. Bu filme müzik çok güzel yapardı. Ama en azından onun Metamorphosis parçasını şeyde, jenerikte kullandık. Bir de türkümüz var işte, demin çaldınız. Oyuncularımızın mırıldandığı. Benim çok sevdiğim bir türküdür o. Böyle içinden onu söylemek gelir diye düşündüm Leyla'nın. O kadar parçamız. Ha, bir de Bach var tabii. Şeyde, cellistin çaldığı yukarıda uzaktan bize gelen. Ona atmosfer müziği diyelim daha çok. Böyle biraz cello ağırlıklı oldu. Ben bir de yani bu filmi umarız yolu açık olur. Festivallerde yolu açık. Umarız gişesi de iyi olur. Ama aklım hala... Demin programın başında dediğin belgeselde de biraz takılı kaldı. Nedir yeni proje? Vallahi yeni proje aslında yaşaması çok heyecanlıydı. Bakalım film nasıl olacak? bu işe yarar bir şeyden dolayı da çok fazla istediğim kadar vakit ayıramadım ama. Kısaca şöyle, Mersin'de o oyun filmini biliyorsunuz. Oradaki kadınlardan 5 tanesi ve Mersin Şehir Tiyatrosu'nun oyuncularının, ekibinin bir araya gelmesiyle bu yaz yeni bir macera yaşadılar. Orada yine Hüseyin Bey hatırlarsınız. Evet, lise müdürü, hikayelerini anlattığı ve yazdığı ve onlara sahnelemede yardımcı olan lise müdürü Hüseyin Bey. Şimdi Mersin Şehir Tiyatrosu müdürü. Aa. Ve bir gün beni aradı. Dedi ki işte böyle böyle bir projem var. Biz bir ay dolaşacağız köy köy. En Mersin'in maksimum 400 nüfuslu, en kıyıda köşede kalmış, belki suyun elektriğin zor gittiği köyleri seçip oraya koca bir kamyonet yaptırıp, o kamyonet yeri geldiğinde sahne gibi kullanılıyor, geri geldiği zaman barkovizyon indiriliyor falan. 30 köy dolaşacağız, Karagöz Hacivat oynatacağız, tiyatro yapacağız ve sizin oyun filmini göstereceğiz. Beni oyun filminin izni için aradı. Ya dedim sen izni şöyle boş ver. Ben izni veriyorum ama siz de beni davet edin ekibimle. Ben de sizin peşinize takılayım. Bir haftada falan yani böyle. De. Yine çok apar topar. bir şekilde atladık gittik. Ama gerçekten yani son yıllarda yaşadığım en aydınlık tecrübeli diyeyim. Çok kararmış olduğumuzu hissediyorum. Yani birileri bir şeyler yapıyor ve bir şeyler oluyor. Yani sonuçta onu görmek, yani o köylerde hayatında hiç tiyatro izlememiş kadınlarla, çocuklarla böyle birkaç saat geçirmek, onların coşkusunu görmek ve muhteşem yerler tabii o köyler, dağların bütün dağ köyleri. Mesela bir tane bir şeye gittik. Yörüklerin olduğu köy bile değil. Yaylaya gittik. Her çadırın arası yani birkaç kilometre. Vah. Ya o kim gelir falan diye düşünüyoruz. İşte bizim kaç 300 sandalyemiz var. Sandalyelerimizi kendimiz götürüyoruz falan. Vallahi işte o çadırları dolaşa dolaşa toplaya toplaya 300 kişi geldi o gece. Yani düşünün 2500-2600 metre yükseklikte bir yaylada. Yani bunu yaşadığımak bana çok iyi geldi. İnşallah onu filme de yansıtabilirim. Bir taraftan hani filmin içinde film, oyunun içinde oyun. Hani tiyatro yapmanın yol açtığı başka şeyler yıllar tabii sonra. Tabii 14 yıl sonra 14 mesela yıl sonra. Onlarla birlikte oturup kendilerini izlemelerini izledim. Yani onları değil sadece kendimi arada de benim içinde. Arada bir tanesi içinde. Bayağı süperstar oldu. Evet Ümmüye Hanım bayağı meşhur oldu. O bu ekipte yoktu. Ama hakikaten o yılların geçmesi, nasıl değiştik, ne olduk, Toronto'sun sahibi olmuşlar. Güzel bir kişisel de bir deneyimdi yani. Ama bir taraftan hakikaten biz belki İstanbul'da böyle kendi dünyamıza o kadar kapanıyoruz ki bazen dediğin gibi. Çıkıp gitmek, evet. Hani Mersin hem uzak hem dağlar, köyler, yörükler. Bambaşka bir hayat. Yani nefes aldım diyeyim. Gerçekten nefes aldım. Yani. Sanatın da her yere giriyor olması ya. Bir taraftan ne kadar hoş. Evet bu filmi de heyecanla bekliyoruz o zaman. Evet o da gelecek senenin filmi olarak. İnşallah. İnşallah. Evet çok teşekkür ediyoruz. Pelin Esmer konuğumuzdu. Bu hafta gösterime giren İşe Yarar Bir Şey filminin yönetmeni ve iki senaristinden biri. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, tekrar hatırlatalım. İlk hafta gidiyoruz, hatta ilk hafta sonu izlemeye gidiyoruz filmi. Evet. Çok uzun sürmüyor. Bağımsız filmlerin, yerli filmlerin vizyon şansı. Onu tekrar dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Evet, şimdi bir müzik parçayla devam ediyoruz. Mark Mothersbaugh'dan geliyor. Thor filminin bestecisi Asgard is a People. Thank you. Asgard is a People'da dinlediğimiz parça Mark Mothersbaugh bestesi. Bu hafta vizyona giren Thor Ragnarok filminin müziklerindendi. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil devam ediyor. Haftanın yeni filmlerinden işe yarar bir şeyin yönetmeni Pelin Esmer ile konuştuk. Şimdi de geri kalan filmleri tanıtacağız. Evet, bunlardan bir tanesi Thor Ragnarok. Demin müziğini çaldığımız Thor serisi Avengers arasında biraz arka planda kalan bir tanesi, daha genelde yavan bulunan, ki ben aslında çok seviyorum, bir Captain America'dan çok daha eğlenceli bir karakter olduğunu düşünüyorum, ama genel olarak öyle bir algı var işte, kuzeyli tanrı, sarışın, uzun saçları ve de çekiciyle ortalıkta geziyor gibi. Ama aralarında büyük bir fark var. Captain America'da olmayan mizah duygusu var, evet, Thor'da. O yüzden Captain America'da hiç mizah duygusu hiç yok. Hele o zaten olan mizah duygusuna bir de Taika Waititi'yi yönetmen olarak getirince filmin aldığı eleştirilerin çok çok iyi olduğunu söyleyelim. Biz henüz göremedik ama heyecanla bekliyoruz. Benim son senelerde yani süper kahraman filmleri arasında en merak ettiğim bu. Benim en sevdiğim süper kahraman şey de var, Hulk da var. Mark Ruffalo da tüm zamanların en sevdiğim oyuncularından biri olduğu için. Evet, bu arada Taika Waititi de kimmiş derseniz eğer, kendisi Yeni Zelandalı bir yönetmen ve komedyen. Bundan önce Amerika'da pek tanınmıyordu. Daha çok Flight of the Conchords dizisinin birkaç bölümünü yönetmişti. Ama Yeni Zelanda'da en yüksek gişe hasılatı yapmış olan birinci ve ikinci filmin yönetmeni kendisi. Önce Boy filmiyle, ondan sonra da bizde de festivalde gösterilmiş olan Hunt for the Wilder People'la. Hunt for the Wilder People da zaten son derece hoş bir filmdi. Geçtiğimiz sene benim sanırım ilk üçümdeydi. Oradan yola çıkıp, bunlar tabii çok daha küçük bütçeli filmler. Oradan yola çıkıp Thor gibi böyle 180 milyonluk dev bir projeye geçtiği için de çok hem dikkatleri üstüne çekti hem de kendiyle de çok dalga geçti. İşte Twitter'da da sürekli bunun esprisini yapıyor. Bir yandan komedyen de olduğu için, oyuncu da olduğu için ufak bir rol kendisi de üstlendi. Ki zaten çok iddialı bir kadro var bu arada. Daha önceden bildiğimiz isimler Chris Hemsworth, Tom Hiddleston ve Mark Ruffalo. Ama onlara eklenen Kate Blanchett ve Jeff Goldblum var. Evet, yani filmin kötü karakterinin Kate Blanchett olması, onun tarafından canlandırılması zaten bence yeterli bir referans. Thor Ragnarok bu hafta itibariyle vizyonda. Evet, hikayesini hiç söylemedik ama çok da fark etmiyor zaten. Thor'u görmek ve Taika Waititi ile tanışmak isteyenler için bu haftanın süper kahraman filmi Thor Ragnarok. Evet, İki bu tane hafta de yerli yapımımız var. Yerli yapımlar ağırlıkta, işe yarar bir şeyin yanında bir komedi, bir dram var. Komedimiz Yol Arkadaşım, bir BKM filmi. Ve BKM mutfaktan çıkma ve BKM'nin televizyon programlarıyla da tanınan İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç başrollerindeler. Onlara Emre Kınay ve Eda Ece eşlik ediyorlar. Bedran Güzel yönetmiş Yol Arkadaşımı da. Oğuzhan Koç'un canlandırdığı Onur bir ilaç firması için mümessil olarak çalışıyor ama işinde pek de başarılı oldu söylenemez. Kurban Bayramı'na 3 gün kala hem işinden oluyor hem de aynı zamanda Ayvalık'ta ailesiyle birlikte olan kız arkadaşının yanına gidip onun ailesiyle tanışması lazım. Böyle aksilikler üst üste geliyor. Oraya giderken de yolda masrafları paylaşmak için bir kişiyle beraber gitmeye karar veriyor. Bu da tanımadığı bir uygulama, telefon uygulaması vesilesiyle tanıştı. Şeref adlı biri ama tabii yolda aksilikler peşlerini bırakmıyor. O ailesiyle tanışmaya gittiği kız arkadaşıyla da sorunlar çıkıyor bir taraftan. Başka birileriyle tanışıyor yolda. Tam bir yol filmi. Yol Arkadaşım adı da üstünde. BKM komedisi. Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak uzun süredir televizyonda Üç Adam programının da sunucuları arasında yer alıyorlar. Öyle de bir takipçi kitleleri var. Aynı zamanda şarkı da söylüyor Oğuzhan Koç. Onu da unutmayalım. Evet. Son olarak da Ayla filmi var. Daha önce bahsettik. Zira bu seneki Türkiye Oscar aday adayı Ayla. Can Ulkay yönetmiş. Başrollerde İsmail Hacıoğlu, Kimse Ol, Çetin Tekindor ve Ali Atay yer alıyorlar. Daha önce öyle ufak bir gösterime girdi. Oscar'lara gönderilebiliyor olmak için bu gerçek vizyonu. 50'li yıllarda Kore Savaşı'nda geçen bir hikaye. Oradaki askerlerden biri yetim bir Koreli kızla tanışıyor. Dostluk kuruyorlar. Ama tabii bir süre sonra Türk Birliği'nin geri dönmesi gerekiyor. Evet, böylece bir sinefilin daha sonuna yaklaştık. Haftanın vizyon filmlerini tanıtmış olduk. Yalnız yine belirtelim, biz cuma gününden önce kaydediyoruz bu programı. Son ana kadar vizyon takviminde değişiklikler olabiliyor. Saydığımız filmler arasında girenler çıkanlar olabilir listeye. O konuda da affınızı rica edelim şimdiden. Yine aynı konuda bugünlerde bitmiş olan, daha doğrusu dün akşam ödülleri dağıtılmış olan ulusal yarışmanın da ödüllerini artık gelecek hafta paylaşacağız. Onların tartışmasını da gelecek hafta yapacağız. Onu da duyurmuş olalım. Evet, programımızı Yol Arkadaşım filminden bir parçayla kapatacağız. Oğuzhan Koç seslendirecek filmde kullanılan parçası Vermem Seni Ellere. Teknik Masada Barış'a ve bu haftaki program destekçimiz Elif Gözek Doğan'a da çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. Sevdirdin kendini bana hiç sorma. Bundan sonra sana gözüm gibi ben bakarım. Seni hiç kimseler alamaz unutma. Kimseler üzemez, karşılarına ben çıkarım. Bana göre sen benim olmalısın. İçime nefes gibi dolmalısın. Kaderime yön verecek bir ışık gibi doğmalısın. Ara sıra bazı yok olsam da, geceleri üşüdüğüm anlarda, yanıma koşarak beni kol gibi yakmalısın. Vermem seni ellere, vermem. Allah şahidim olsun. Karşılarına ben çıkarım. Bana göre sen benim olmalısın. İçime nefes gibi dolmalısın. Kaderime yön verecek bir ışık gibi doğmalısın.